تخرج انهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم ويقول تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وانى يوفقون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا والا خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير ما تعملون سورت تغابن سورت منافقون مدنی سورت دے ترتیب پلیاز کے دریش پیتا پز سورت جمعی ندے انزول کی یو سل سلورم پز سورت حج ندے ربط ددے دمخ کے سرا ہر کلا چو جمعہ کے ترغیب و قرآن او انفاق دا چو قرآن زدکا ددن کا لمندکا او دمال لگولو دپارم کوشش کوا سورت منافقون کے حال د منافق بیانے چوالی مال نہ خرچ کے او زجر منافق طور کئی ہا چھے منافق نہ قرآن تا وگ دی او نہ جعال دی یا جمعہ کی اجمالی بیانو پہ انفاق فی سبیل اللہ نہ منافقون کی تفصیل کئی پہ انفاق فی سبیل اللہ چھے انفقو مما رزقناکم خرچو کئی یا سورت جمعہ کی ترغیب و انفاق تا نہ منافقون کی زجر دے اغسست تا چاہے انفاق کے سستی کئی منافق سورت ممتاز دے دو نور سورتونو نا پا گنو سیزونو باندے یو پا غٹو جسود منافقانو قٹی بٹی جسیری واللحیم شہیم دے دارنگی سورت ممتاز دے پا غخوگو خبرو دو منافقینو بانے ہا و ای یقولو تسمع لقولهم دارنگی سورت ممتاز دے پاغه مندو د لرګو چې دیواله تکیا شوی کان نو خوشبو مسنده ده نورنګ او په بیان د دې چې ما خرج کوی مال لا تنفقوا على من عند رسول الله دا رنګي ها خلاصه او مقصد د سوره منافقون سوره کې رتن رات فار د منافقین په مال لګول باندې او منافق اول مال خرج کینا او ترغیب دے مومنانو تا پہ انفاق شمالو لگوئے او صورت کی صفات آغا منافقینو یو سو بیانے کلا آچ راجی تاثر منافقان پیغمبرا انوائی دا منافقان منگوائی کو چھ بے شکا تو پیغمبر دا اللہ اے او اللہ پوئی گی چھ یقنن تو پیغمبر دا اللہ اے دا گواہی دے دیت پخلے دا خود لنا ندا آچوئے تا پیغمبر دا خود اگورا پھول واقعہ کے چھمنگ دا حدیث بخاری رواد پیش کرے ہو اگر کافر ها عروہ بن مسعود ثقفی چوئے رسول اللہ اولی کا حضرت عزیز جلان ہو نا غیر رسول اللہ تے ختم کا تمنگ رسول نہیں مللے کہ تمنگ رسول مللے بیا ہو زمنگ مسئلہ حل لہ مخی پھنی دلے گئے جو کنا نوائے چوئے انکا رسول اللہ تا پیغمبر دا اللہ اداریں گے عبداللہ بن عبی بن سلول اچوئے تا پیغمبر خمنین پخلے وئے اللہ پوئی چې بشکا ته پیغمبر دا الله اے او الله بیان کړي دې چې بشکا منافقان دروغ جن دي په دې بیان د خله کې په خله وی خپل نه دي اونی ول دې منافقان او قسمونه خو جنتان داله د بنجو د الله د دین د الله د کتاب نه بشکا دې لورم بندې او په خپلم باندې سوره نساء کې تم شو یوش په تکي ها حرایت المنافقین یسدون عنک صدودا انہوں بے شکا دے ساڑی بدی آگا چھ دیکھم عمل کئی پخلی ہوئی افرکی نکئی دا دی وجنا بے شکا دے آمن ایمان رولے رے پخلی آمنو باللسان پخلی ایمان دے سم کفرو بے کفر کرے پڑکے فتو بے آلا قلوبیم فتو بے آلا قلوبیم نمور والے شہر پرنو دا غیبانے پا ہم لائب قونو دین پوئیگی آتے پخلی بانی ہوئی زمو مین ما پرکه کفر کوي او دا غي فضلونو مهر والے شوی دي دا غي نه پويږي چې پکم زله مهر راغې دا بیا کله پويږي کلا چې ویني تعالی دا پیغمبره دا منافقان توجب کاج ساموهم نو تعجب کی بغور صحیح تعالی را جسی دا گئی چتا دا منافقان کلیوی نی کنا نو غرزی با تعجب کی تعالی را تعجب کی بغور صحیح تعالی را اجس ساموهم دا غط غط مجسم دا گئی دا لہیم شہیم دا رقل ویجر بلکل وی یقولو حدا خستا لہیم شہیم گیری منگس کڑی صفا جامی خستا مزیدار تب ویک دے نوام دے دے او دورا وی یقولو او که خبر او که وینا کئی دی تسمع لقولهم ناو ربطو خبر دا گئی وی منا خبر خود دخون کئی وای دور خوږی خوږی پسته خبره کوي چې سړی وي او تناس وي او په بالښت کې درته مي والي وي او به امي اوري دې قران وکي را ها اوس منافق نه څه سب سپکې چې منافقا سم خبره کوي او خلک خوشاله وي یقولو کوای دی کوي نا کوي الله وي ګورې زنه ما تاسو له بیا خپل مصداقات ګرځوي طالبان بیا د مصداقات او ډیر خمل لري څوک به افلانه یاد کړي څوک به افلانه یاد کړي څوک به افلار می یاد کړي څوک به افلانه خدای او سړی او ټول بیا خپل خپل مصداق معلومیږي دا چې هغه انسان د دې سیزو مصداق دی ځکه چې پای کې دا صفت ده کله چې ویني ته پیغمبر د ایله توجب کاج ساموم تعجب کې ورته تعالی را جوسی دا قط پټ دا ذیل یو شی چې په خپل پته لګي وی یقولو او کچتا وای دی تسمع وینا کئی دی ناو ربط خبر را گئی یو یو چه خبر رو باسی تروی چه گنتا تی لگی وای وی که دی خوام دی دی مرا دا پل خود مرد تو خود داست داست که آده شیخ سب خبر من پا دیو بارا و سحرا کی او پاری کی خیری و ردبت و کنزل لی پتانگه که سورم واقع یاد را کرده چې په خای رخ وخبو دا چې بچرته سپړلي کې وداسې ته زیارت په باندې وروتی نو بیا وداسې په مزار کې لري خو یو پیدا شویلې خو دې وی خوخي دا څنګه شیخ ما یې چې ما سم وی خوته ارزه کې ما په خيري دي من په څه مزه کې ترامي او خيري دي لګياري خلک خیر دې نه پوي دا چې چا په ستاینې دي نو ګوره دې ته موږ کې ستاینې یو پیغمبر شوی دا دا شکر طول قرآن والا و روالو چرته یو قوم ندی ویجی زمان پیغمبر دیر خی انسان دی او دیر خس خی خبری کئی دا یو قوم چرته ویلو هر یو قوم پیغمبر خلاف کی ولال دی دا درق جن دی دا لیونه دی دا شاعر دی دا شری دی دا مفسد دی دی دا سر تا تبام ہوئی دا دا شر خبری کئی دا شری استاد نره پا بیرکور شری دی بلکل مفسد دے و مفسد دے که یارا مصلح دے وی یکولو اور آچه اتا فاقی فاقی خبر کئی ملا مدر خدا کئی وی اخوی دفلانی استاد اگر چه اتا ناس دے که ناس دے سر رہے ویچه طول و رضل گیا رے وی یکولو تسمال قول امام او کوای دے نو او ربطو وینا کئی نو او ربطو خبر دا رہی خبر بیدی دی خواقی دیر مزیدار بی شیخ اللہ دے پی رحمتو نوری گی و جزب علمبے یو علاقے تلالم ما با تقوسو کا چه سنگ دے علاقے کے سکھ ملاش تے ہاں اچھا ما تا خوبا پتا وچھ پلانے تا کار کئی ما وارو کا اغا خود ازان سی پت کئی خوش دا خلق زبارہ کی سوئی نو یا چاپا چوئے آو جی یوشتے ما چا سنگ دے وی و جرد خیم سانے رے خلق تے خوش آر دمنا خوگی خوگی مسارے کئی ایما دې لوی بېمانه دې حق پټ کړي داغه څه ګرځما داغه ته خلی داسې یاد دي دې لوی بېمانه دې چې خلک ته خوشاله دې حق پټ کړي تلوي منافق دې او چې زه بلالم یو ځای ما چې څنګه سوق ویجال دې شری دې خاص د جنگي شر او فساد دې کړي کیاسو کې په شر او فساد او جنگواله کې شری دې مفسد دې خلکو ډېر بدی ایما چې نر دې आवाज کړي دا حق آوازی پورتا کرے زکر پیدا الزامات دیم لیکن نور خلق ایم پیدا گئی دا نخل خاص زان کی تو چلال سے نستا فکری کی بدا سے خلقی می خوگی خوگی خبر بکتر یا خدا پاکتر سر حسن حکم تا تا با خلق کوئی یرا تو خویارت تا سدا زیتا بے بس ہاں دا بل استاز تو گورا دا خلق خواق دے او تو دمنا تیزے تیزے خبری کے نتو دا استاز صورت منافقون یادی گورے اځنا چې ته نه زخه بس ګوراغه دا خبره نه کوي سور خوګ دې د خلکو خواخه دې خلکو ستعاونونه کوي او کده سین بیا وړي خلک د کلی نه مخ کې شعیب علی السلام دې الله نخره جنک یا شعیب نو اکه وخت کړه بخیر دې نو ها واځو خبره بسې کوم نو وای یقول او کوینا کوي دې تاسمان اور به ته وینا دا غي خبره باور دې مزه ورکې پدې کدي شي دا خوري خوګ دې کانوم خوشبو مسندا ویا کتب دا لرګيري مسندتون تکیا شي تنر مولانا سے بلایو بخي خلق دې دې تاریخ دې او دې سخر دې ما به اصل دې دا اصل انسان دې او دا غو تقریر درس ما لري مزه را کولا دا غو درس کې به خا مخاناس بس توحید به بیان خو سم نه کړ شیخ خپل ذکر هغه تا شیخ سوی دا ما فوټو کاپی دا ها بعض انسان د خپل استاد فوټو کاپی به جوړ نه کړه یعنی دا ګورا دا تاسو د اصولونو فوټو کاپی وکړه کم چې اصلي کی نو په نقلي کی ماسه نو فوټو کاپی د استاد دا څنګه چې استاد ویلی او شاګرد هغه جوړي کما واقعیا کمزے کی آجے کی دیارہ جو ادریگی او پاجے کی آگا کلام او بیان کئی یہ تا فوٹو کاپی ہوئی خواہ ویدا زمان تپریکات دے او تپریکات ہم دا رسینو نو آگا بچے پر نددار چکر وز آگا کندے کی تقریرو او دیکی ستیانو دے نورو بچے کرد آگا تقریر شروع سر بے بند کوئی مرا پر دا خلق زمان ناشم نالی دا دیر سخ دے دا اگر ما با خیال کاؤ ما با یہ چې زما سره خپل ټیپ وکړنه تاسو ته ما ویلي ما به خپل لیک داز نه اوس پیدا شو دې خپل ټیپ وکاو په شر پر رب باندې ها هغه دې کلی کې ډېر مجاهده کړی دا الله دې مغفرت نصیب کړي از دې خلکو بده شو پدې ویل دې سخت دې ډېر سخت دې دې سخت ما ته دې سخت دې مې دې اصل سره دې ډېر صحیح سره دې دا انبیاء علیہ السلام آغا اصل مشن مانے روان نے اکلا کرے نوچے صحیح خبر ہے کہ نوی دے سرے ساخ دے تا تا باوئی ساخ دے واسا خزنیم یا روازو خود قرآن مسئلہ ساختے ویلے ساختے کم ولی یجدو فیکم غلزہ دینو وغلوز علیہم دینو دسو کم نو احکام نو ذکر چھے بازی ملیان چھے دا چھے مسئلی کنو چھے خلق غواری ناری نزنانا خزوی یرم مالا افلانے استاد وګوره سوره خوګ دے او دې سوره تاریخ دے خلک وګوره مالا دکان نو کې اوري خلک باز وګوره مالا دا وګوره سوره مزه دا خوګ لګاره سره ټولو راز د صوت نه اسوي کار نو مو خو شب مسندا ویا کتب دا لرګری تکیا شوی دیوالتا ها شیخ الله دې رحمت الله ولي ګم به څنګه یو کنور صلی اللہ رحمت اللہ بڑے خبر کوئی گنا آمین زر رحمت اللہ نو بوی آمین رحمت اللہ علیہ رحمت واسعا وی ظلم بیتلیو ما کراچی تا نوچے کراچی تا زلارم نوالتا یو سرےو خالمو پلگارے اور سرو چکلے یو عالم بلال کراچی تا وغطا و پتاوئے دے یا فورنو پسے گارے خوشک کرے و پسے تبا تو پوسو نبی دے گول یو څوکم دی پاتې شوی نه وې زما چې پک چا کړې او چا غدا چې دی یوواله کزې زې اوس ګورم ویا زلا د سیدلې نو مزه تا چې کوم نه زدم ډایرک ازاد غاړې او در اوراره حافظ الدین ها محمد حافظ الدین دا نومو وې چې زلارم حافظ محمد دین ما ته وی چې یاره ز خبر شوی ما چې تاسو د سرحد مخ کې سرحد غندا اوس ډیر محنت وشو ډیر خلکو خواریانی وکړي ډیر اصل 1500 کال پس خلکو محنت وکړ نومو له اوس ملاو شو وځو من دا شناختی له وشو او دا په دا بشناخته او غریبانان دا ډیر خلکو قربانیانی وکړي کنه قربانیانی وکړي دین اوس د نوم بدل شو خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا ډیر محنت وشو کنه غریبانان ډیر ستړي شو محنت وشو نو محنت نکی دا محنت پشو بارحال نمخ کے سرحد و اصال سرحد سن ریحی دال او سری کی دو دیر پکرانے پلی کلیش او جی بیا پاگری دی کی ری کی دو نو ما دیرے کے زخم او سیم داغا دینا راگلے محل چاو علیک سلیکو جو ویرے یو زیکی میں سودارا دلته کې سوره المنافقون کې الله وی وایدار اے ته هم توجب کا سامو وی یقول تسمع کانم خوشب مسندا د منافق تشبیه د لرګي سره ورکلی دا هغه لرګي چې تکیا شوی وي د څه مناسبت د منافق د سره ایمان مناسبت اشتا و چې څنګه لرګي او دیو ایمای ګوره سیبا لرګي ګڼ قسمه دی یو هغه اصل لرګي چې دا غینه قیمتي زو جوړیږي فرنیچر سامان ته جوړیږي میزونه ها فرنیچر سامان کې لګي قیمتي دوی مغه لرګي چې هغه دی ورونو روشندانونو کې لګي درې مغه لرګي چې هغه د ځمیداری په آلاتو کې استعمالیږي د بیلچی د کوداله د ترخذ لاس کې سلور مغه لرګي چې هغه په اور کې سوځي او پینځه مغه لرګي چې هغه دې سم نه لري او شپږ مغه لرګي چې هغه دیر لرګیم نه او لرګیم نه ده مونډی دا اے مونډی چې دا لوغا تنور کې نزي انغری کې نزي کډیر کوشش کې نه انغری کې دن نه کیږي او نه په تنور کې دن نه کیږي دن نه کیږي نه او که زمیدا او لطبر اخلاصي ناغم راځي ناغم دیږي تبرم اخلاصي ولا او چې د دې دغه باندې شمالا ها دا رنګي زریم نکیږي بلل چې ورکما او یا لرګې خورې کنه څنګه ذاته شی ورکم یارا نو کتی چرته په دیوال ته یو سایه ته کی وای زمالا فروت دی یو سایه دا زیرا ناشې نه وده دې خدا زه په ډک ریک نور څه نه کنه نو چې یو طرف ته دا څه نور ته کیری مونډې نو هغه یو طرف اوچی نو دې خوشاله شي دا تبو اخلاص کوم نو چې بیا په بل غاړه کې نو دا تعالی چې یو غاړه او چې شوی دا نو دې لوندواله دې بڑے غاړه تللی نو چې بیا په سبا دا دغه شي کې نو دې لوندواله هغه بڑے غاړه لاسه دا نو چې یو نو لوندېږي او نو تبو غاړه نه ته نور کې دي نان غری کې دي او نو چاله ور کوي ویره دا ډیره مړه څنګه چاله شي چې ورکم د ذمہدار ملنی کی تلاش شه ورګه تا دا مونډې دا خو یې کوړی نو یتي په کار کوي دا ما په کار نه دازنه وسه پکې وای ما خو دې کنه فروت دې دا په کار راشي د منافق مثالم دا سره نستا مل کرے دے نه د بل مل کرے دے نه د دنیا دې کټه دے نه د دین دې کټه دے زې په ټکرې وای زمونه په ځای دی نو اوس لری کوله هم نشما کله دې کما هم نقصان کیږي کل نیدر کومانو هم نقصان کیگی تبر اخلاصی گی ولی که اگر تبر اخلاصی نو دازی لگی وی کلک کومانو خلق وی گورا پخفل ملگری را بکنو تبر اخلاصی تن بیگی او کنو کومانو نقصان جوری گی نبازا مالا یہ دیر ڈک زیفر ڈک دی نو لرگی سو قسم شو سلور پنزق قسم شو ویزا اس پوش کنو تشبیر آرا وچه دامی ہوئی دیر خوشحال شو پاتې وی چې دا دې همدا دې ته پوسټ کړي د ډوډۍ مولیان نو خو دې دا څنګه مطمئن کړي بیا وې ما دې چې کله کرا چې ته راځي نو ما ته په سوال جواب کې حزما سره اشاره ګرځم مې ما دې په سوال جواب کوم کان مو مسندا گویا کته وې دالرګري پکې اخري شوی دیوال تا ګمان کې دې دا یو چې په دې باندې دانه اټ بوز دې لره قوم العدو دا دشمنان د دین اسلام دې د دین به کې نه کې فازروم او د دین فجامه کې فازروم الله به يرو کده دینا ځان ساته دینا تباہی کې دین الله کومه دی والو لیشو کلا شو ویلې شي دیتا راشه مجلس د پیغمبر تا چې بخنو غو پیغمبر د الله نو لو وورو سوم نو په دې دې خلصو نو لرا اورای زړه ورا ایتوم اوینی بده دیل را چاولی بده دین نا او حلال که دی زانغت کرن کری دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی دین نا برابر دی پده کتا بخن والی دیل را کتا بخن والی دیل را چری زو تا اللہ وی بخن نکم چری بخن نکی اللہ دی منافق تا محکم دا سی یوجه کی ویلیو که یادی توبہ که ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم سبین مر را تستغفر اللہ لوم منافق دے شرک نہ دے کرے کفر نہ دے کرے خو مسلمانان او مؤمنان چې سخت په تکلیف کې دي نو الله وي بخنه نه کو نو مخنه وته نو کوم بشک الله توفیق نور کې قوم فاسقار وتا دا کسان دي چې وای دي لا تنفقوا علی عمل عند رسول الله مخرج کوي مخرج کوي مال چا چې د پیغمبر سره دی په مجلس کې حتا تر دې پوری ينفذو چلال شته خارج شته د مجلس نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب چکم صحابہ راضل منافقان و بیو بولتوی پدی صحابہ و خاص بکو نو پخپل به صحابہ جی پیغمبر به आवाज پادیشی بیا لکه چې تاسو له روټه نور کوی چې نور کوی تاونه سره نه کوی زه نور کوی نو سبا کوي پخپل به جی بیا خرچ به کوی ها نو جواب راغی لله خزائن السماوات اللہ لڑا خزانی دی دا برا و دا اخکتا یو ذل دی دی کسانی ویویو دی مولی سیف تالیبان مپرے دی مرا پک پڑا با تالیبان تیزی مپرے دی رہے کنے گورا خورے پاکے خرے رہے اخپل جماعت کی منگ پریدو کبل سوکی نپریدی منگے پریدو پر اخپل سرو نزے اورکو ہاں دا قانون دے کتو زیفہ نورکے یو کور کی نور اللہ تیر که یو کور کی پیوزی پا بنده شی نفا بل کور کی پینزه روٹه پینزه وزی پیو داره یو رکه سوره میره براغی پلک واچه چه دا پاک خلق ده دو قرآن والا خلق ده دیل ورکا که یو جماعت نتاوخ کی نو لس نور بیارکا منگ سره بیگارا پس کسان ناغلی وی منگ لکسان پا کار ده بولی سه نمیان چه دوره ختم شنو او دو داره او تاوست در اشتاویم که یو کس داره سی ها نو خیر وی کنور سنی یو خورا لخام خام پا کار ده نو مې دا خیر دی حاصل بدلو ولې مينت کوي هیڅ مپړې دی مالکه یو نه وباسي پتو نه کوي لله خزائن السماوات والارض یره وی بیا و من داسې کی ز سریا ټول خلک ملک او تفاضوی ما دې ټول ته مې راځي ما سره پاتې کیږي سره چار څه کیږي په شریکه وای یو دې بېو چې سکی یا بګي دا الله وی زیور کې منغو نه نه منګل صدقار ګوري وللله خزائن السماوات والارض الله خاص او لله جار مجوری ظلم کری دی خاص الله لرا خزائن دخکتا زکتی پی اللہ وی بندی نزب خل خزانے کلاو ما منافق ہوئی کنا مخرچ کوئی وزیفہ مور کوئی خپل بسی زی تاریب راش ہوئی کم دیر اللہ سم میار رما خدا زیر استا خپل خواہ را وزو خیر نتا کی پادشاہ وستا خو هغه کزان له زه چرته بل دی کی او خزه بل ملاوی غزه من کوم نو یوه بل ما سره پات کی یو کړی لري په یو ځای بلته خولای شي په یو غم یو که خاډی او که تقریر په ایرا خبر نه بس پاتې شنو منګه خوشاله باج په کې خز زین ځان له وګوري هغه تیرا خبر ځان لا لله خزائن السماوات والارض الله لرا خزانی دې برا او رحکتا ولکن المنافقین لا یوقود اللہ وی خزانی ماسر منافقت پویا نئی تکی نوی چه رزق ماسر دے رزق تاسر ندے رزق ماسر اسمانی دے ہاں او منگ بشر تاکی خپل امینت کئی اس ملگری را غلو اللہ دے تاگی کاروبار کی پاسا کے خیر و برکت واجن سوک راجی منگ لٹے منگ لٹے منگ لدا وقتو نو اس منگ سر نشتا او منگ کو دا بلا دے تیمی تا منگ لخدا پتو ایلو بازی ہوئی وللله خزائن السماوات الله لا خزانی دی خزانی دی برا او دخ کرتے دی کہ یوی پی بن کی یو تیار شو اتیاو سلو کساون لور کی یو کس تیار شو بیا لکہ یوی بن کی نو سفید را تا چه خزانی دی لله خزائن السماوات آن نتری پنوشی چیر رو تنباو در روٹای بندو بسو کئی گوارے بارنا لله خزائن السماوات والارض ولیکن المنافقین لا یبقون منافق دی لگی آئی نو یہ دے کذا پی چھے ونس کرن دی بدا گا چھے لارشی نا مرا ندی آگئے آگئے کذا لوگی املیشی ام ندی آگئے وی زمین مقصد کی گی منگ دیر سردک لاؤ یقولون وائدی لائر رجان ایر المدینہ تی گورا چی اوزے کذا سبی مقصد کی گی نو آگا پخوراک و پسکا کروان ساتی ما تا فطر ما خپل طالب گیری کرنا چکم جے کذا یہ انسان مقصد حاصلی گی خوده گوار ایک آغا نه خوراک تا گوری نه زیت تا گوری نه تکلیف ته ګوري هغه خپل هغه مقصد ته ګوري وې زکه په سبقونو پوېګم څو په مال خدا جا کرے او که یو ځای کې دی او تا ارس مخه مخه ته کې اے لنګر دی اے خوراکون دی اے کتابون دی اے ارس دی په یار خدا غیا مقصد نشته دواغا ته صحیح خپای خپای کې نه او تم سره سړي خیر تو خیس پکو او سره دا غینا او تکلیف ہوتا خگر میرا اب یا شکورو بیا پسا بالا تون ناستی وللہ خزائن السماوات والارض ولیکن المنافقین لا یفقهون کماو تسی کار نکولے خود اشتکر دی ماتا یو گرتم ناسوے ار یو انسان پخفل فیضہ دیر حریص دے ہا الحمدللہ زمد زانو خلو باسم محنت کوم ما مرس کتا ها زیرا زخی کتابو گورم زان خبر آبرکم زین آرسا نو بیا دی ما سرم تاون کس دیسا لگیم تاون نو کم لگیائی پا شریک اکار کو وللہ خزائن سماوات والارض ولیکن المنافقین آدائیو کون نو پو خرار دینا تو کتی کمونگو لسو نکنو دا غصب پاتیشی نم مرا اللہ صدر خزائنی ری آئیو مخ کے ویر مولی سیب دا جنیتر رسول غواری سوڑا کو وینا ما سر قل مولی سیب راشی زبولا نو ما تبی اللہ سمیع زبا دکانو کی کرتا مجھے مالا جنگ زمی سریا ہاں میں سواب ما لے لی کہ چا لے لی انو آوی اللہ لے لی رو میں پا ما سرے حاضری دا خو چتیم نوے خبر کرے کہ ہو رہی ہو سما دا دن کار پی کی گی پر ایک سورا خلق دا قرآن رسائی کے یو ریبا ہاں نمی دا موائی سریا زارو میں زمنا را ہاں میں چاگل ازم اللہ تا ولے نم چاگل ورکن مارے نشرا کولے یقول میمو خو پدی مسئلہ رد کو یقولون لا رجاء الى المدینہ مالا غزس پکولما شدید از اخفوت الان دیکم بل یو قسمات ایو مولی سے بہیر تاگر میزس قطن داشی میں نکم او خپل سوک راجی خپل کئی احسان منو دا غر نغر فمنگ لحاظی منگ لحاظ منو حالان کدا اللہ دا پارے کئی خو منگ بازے لوگوں دے بوچ پکشی حال یقولون لا رجاء الى المدینہ لیکن اگر ختم را روان دے کسو کے کئی دیر آخر دے ہمان بوچ پکشی ملمان رازی دلیر زینہ روٹر خوری نزدی چیس کی یوبس کی یوش بلش کسو کئی زال اقبل فیدا کئی خومن چاہتا خلو نوازو چو شاوا لکا راکا و شاوا ذکر چیزا ما وصلی کی نو سر اکم یو سر اے بوئی چی ریش اکلو نو می کوا نو چی ما تا دا خبر آگا کئی نو سر اوتا گئی پوش بھی نو چی دا شین اکم چی زما سوزنی یار دوستی آگا تا زب پزورم چاہتا کراکا شاوا ہاں پزوریم دی اغسطے شما یقولونا منگا پخپل خوخا الحمدللہ دا شیخ سے واقعہ حضر منگ یاد رکھنا وقتی میں بھی ازا دا پخپل خوخا دا کار کم پا خوشاقی کم دا کار دا منگ پچا بانی بوچ کو انو پچو ورس کی گی ازا منگ مل مالی دا راجی منگ بے انشاءاللہ خطا درکو چو ورس کی گی ہاں یقولونا منگ پچا دن نبوچ کو یقولونا لا رجانا اوز با یو سرے ماتا ویچنے شکو نمی کہو تا وای مګنه وای راغې نه مخکې ماته دا لار کولاو چې ماته به وای دا څه زه مخکې نه زه ته يم چې نه وای مدا خبره نکوم یقولون وای دې زکه خو زه مدرسه جوړوم نه ماته به په سبا نه زه محتاج مخلق وای چې می چلا وکنه نه دې وای چې تاسو نه لیوري دی او چا کړی دی نه هغه به خامخا دا بیا وای یقولون لا رجانا بغیر زمنګ الله دا غینه زمنګ کار چلی او کار کی یقولون لا رجانا الى المدینہ او چې وڅو چې الله دې مې ربان الله ودا غیم بندوبست کوي زمنګ په امید دی ان شاء الله یقولون وای خو چې تاسو دواګان را سړی یقولون لا رجانا الى المدینہ وای دې کوم واپس مدینې ته نو خامغه ابوزي زمنګ دینه ذلیل لرا او په باسي زمنګ دینه ذلیل لرا وللہ اللہ دارا عبداللہ بن عبی بن سلول ویلو اللہ لرا عزت دے او دا پیغمبر دا پارا عزت دے دا پارا مومنانو عزت دے پخپل پل مقام باندے لیکن منافقان نپوئی منافقان دی صورت کے سم راخ کل اے مومنانو غاتل نکی تاثر آس تاثر مالو نمینا مال سر مینا مکوا ناولا آس تاثر دا ذکر دا اللہ دی کتاب نام آسو چوکی راکار ستار دا کسان دی امون خاسرون تاوانی چاچی مینا دا مرگا تاوانی شو وان پی کو خرچ کئے عمر کرے دا مالا چی در کرے منگتا من قابل مخی دراتو یو کس تاوس دا مرگ ہاں مخی جب مرگ رازی مرگ نا مخی مالا خرچو کا ہاں دورہ تیرا شا او دنکا کنیز ختم کیوں کزان شامل کا فیقولان وائی ورے پا وقت مرکے بسوئے اے زما ربا لولا خرتنی غتی پی شروع ہی کرا اے زما ربا ولولا اقوطا مارا اگر لگ می اللہ رسو کنی کنی تفاس فاصدقا زب خیراتکما واکم من السالین او شمد لنے کانا اللہ تے فتر فچری نرس کئی اللہ یو نفس را کلچ راجنے تر آگا ولو ردو لعادو لبالو بیاغ بخل ترازے اللہ تے بانے پورے واللہ خبیر مما تعملون اللہ خبردار دے پا مج تاسکوے اللہ پار کار بانے خپوئی گی چھ منافقان بی السماوات وما في الأرض ومن رحمه على كل شيء قدير.